ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ کا پہلا ٹکڑا پہلا جملہ تلاوت کیا گیا جملے کا آغاز اس طرح ہے کنتم خیر امتن تمہیں بہترین امت ہو اور تمہیں بہترین امت رہو گے عربی میں خیر اس میں تفضیل مانا جاتا ہے اور جب اس میں تفضیل کی اضافت کسی اسم کی طرف ہو تو انگریزی کا سپرلیٹیو ڈگری بن جاتا ہے جیسے کہا جائے کہ بیسٹ آف آل سب سے زیادہ بہتر تو بیسٹ یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے اسی طرح اگر اس میں تفضیل کی اضافت عربی میں کسی اسم کی طرف ہو جائے تو سپرلیٹیو ڈگری بن جاتا ہے جس طرح یہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ بہتر اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو تم سب سے بہترین امت ہو تم سے بہترین امت کوئی ہو ہی نہیں سکتی یہ مطلب پہلے ٹکڑے کا ہوا سوال یہ ہے کہ آخر تمہارے اندر کون سی ایسی بات ہے یا تمہارے اندر کون سی ایسی بات ہونی چاہیے جس کی وجہ سے تم سب سے بہترین امت ہو اور سب سے بہترین امت رہو گے کہ تم سے بہترین امت کوئی نہیں ہو سکتی وجہ دوسرے ٹکڑے میں بتائی گئی اخرجت للناس یہ وہ خیر امت کی وجہ ہے اخرجت للناس تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے تم کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے اس ٹکڑے کو سمجھنے کے لیے تھوڑی تفصیل کی ضرورت ہے تم خیر امت اس وجہ سے ہو اور اس وجہ سے رہو گے کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو ناس کا لفظ خاص طور سے قابل غور ہے یعنی اے امت محمدیہ میں نے بتایا کہ خطاب امت محمدیہ سے اے امت محمدیہ تم کو وطن پرستی کے لیے نہیں نکالا گیا ہے تم کو قوم پرستی کے لیے نہیں نکالا گیا ہے تم کو حسب نسب پرستی کے لیے نہیں نکالا گیا ہے تم کو خاندان پرستی کے لیے نہیں نکالا گیا ہے تم کو شخصیت پرستی کے لیے نہیں نکالا گیا ہے تمہارا مقصد وجود یہ ہے تمہارے نکالے جانے کا اور تمہارے برپا کیے جانے کا مقصد وحید یہ ہے کہ تم انسانیت کی خدمت کرو. اخرجت للناس, نکالا گیا ہے تم کو لوگوں کے لیے انسانیت. یہاں دیکھیے صرف مسلمانوں کے لیے نکالا گیا ایسا نہیں کہا گیا, بلکہ ناس کا لفظ ہے جو پوری انسانیت کو بتلاتا ہے. تم کو پوری انسانیت کے لیے برپا کیا گیا ہے, لہذا تمہارے وجود کے مقصد کا تقاضا یہ ہے کہ تم خادم انسانیت بن کر رہو. اگر تم خادم انسانیت بن کر رہتے ہو تو تم خیر امت رہو گے اور ہو. پھر اس جملے سے ایک اور سوال پیدا ہوگا کہ آخر یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ امت محمدیہ کا مقصد وجود خادم انسانیت بن کر رہنا ہے. سوال یہ ہوا کہ انسانیت کی خدمت کس طرح کی جائے. انسانیت کی سب سے بڑی خدمت کیا ہے؟ ٹھیک ہے امت محمدیہ کو انسانیت کی خدمت کے لیے برپا کیا گیا ہے, تو انسانیت کی سب سے بڑی خدمت کیا ہے؟ آگے بتایا گیا تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انہیں بھلائیوں کا حکم دیا جائے اور برائیوں سے روکا جائے. یہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے. اب ایک سوال اور پیدا ہوا, قرآن عجیب و غریب کتاب ہے, اس جیسی کتاب روئے زمین پر, اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے نہیں بلکہ کوئی بھی خالی ذہن مفکر اور دانشور قرآن حکیم پر غور کرنے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ آسمان سے اترنے والا کلام ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. سوال یہ پیدا ہوا کہ ہر آدمی بھلائی کا حکم دے سکتا ہے اور برائی سے روک سکتا ہے, اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر شخص کا اللہ کے ہاں معتبر ہے. کہا کہ نہیں, تؤمنون باللہ, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسی شخص کا اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو. لہذا بڑے بڑے نیتا, بڑے بڑے لیڈر, بڑے بڑے مفکرین اور دانشوران بڑے بڑے اسٹیجوں سے اور منچوں سے جو عوام کو بھلائیوں کی تلقین کرتے ہیں, برائیوں سے رکنے کے لیے کہتے ہیں, در حقیقت ان کا یہ برائیوں سے روکنا اور بھلائیوں کا حکم دینا اللہ کے ہاں چندہ قابل اعتبار نہیں, اس لیے کہ ان کے ہاں ایمان نہیں ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس وقت اللہ کے نزدیک معتبر ہوگا جب آدمی ایمان باللہ کے ساتھ یہ عمل کرے. تو کنتم خیر امتن سے ایک سوال اٹھا, اخرجت للناس نے اس کا جواب دیا, اور پھر اخرجت للناس سے ایک سوال اٹھا جس کا جواب تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر نے دیا, اور پھر تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر سے ایک سوال اٹھا جس کا جواب تؤمنون باللہ نے دیا. اب بتائیے کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے؟ ابھی جملہ بھی پورا نہیں ہوا, پوری آیت مکمل نہیں ہوئی ہے اور اتنی باتیں کہہ دی گئی ہیں اور اتنے سوالات کے جوابات دے دیے گئے, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. دعوت اللہ یا دعوت الى سبیل الرب یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا اردو میں بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا, یہ تمام کے تمام الفاظ اور تمام کی تمام تراکیب در حقیقت ایک ہی حقیقت میں مختلف نام ہے, ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں. چاہے اسے کہہ لو بھلائیوں کا حکم دینا برائیوں سے روکنا, چاہے یہ کہہ لو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, چاہے اس کو کہہ لو دعوت اللہ, چاہے اس کو کہہ لو دعوت الی سبیل رب, چاہے اسے مختصر لفظوں میں دعوت و تبلیغ کہہ لو, یا اور مختصر کرنا ہو تو اسے دعوت بول دو, اور مختصر کرنا ہو تو تبلیغ بول دو, ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں. امت مسلمہ جب تک یہ کرتی رہے گی خیر امت رہے گی. کسی بھی سوسائٹی میں, کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی شہر میں, گاؤں میں, ملک میں اگر کچھ لوگ ایسے نہ رہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں, دعوت و تبلیغ کریں, تو رفتہ رفتہ ایسی سوسائٹی کو, ایسے معاشرے کو, ایسے ملک و قوم کو برائی کا عفریت پر مسلط ہو جاتا ہے اور یہ قوم آخر میں چل کر کے اخلاقیات اور روحانیات کے میدان میں دیوالیہ ہو جاتی ہے. اور جو قوم پوری تاریخ گواہ ہے انسانیت کی کہ جو قوم اخلاقیات اور روحانیات کے میدان میں دیوالیہ ہو جاتی ہے ایسی قوم کو ناکارہ تصور کر کے صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا ہے. کوئی کمزور چیز, کوئی ناکارہ چیز زمین کے اوپر زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہتی ہے. فطرت کا اصول ہے, نیچر کا اصول ہے کہ ایسی ناکارہ چیز کو اور ایسے فضول وجود کو فطرت خود برداشت نہیں کرتی ہے. اللہ کا یہ قانون ہے کہ اسی طرح جس طریقے سے نیچر اور فطرت کسی ناکارہ وجود کو برداشت نہیں کرتی ہے, ایسے ہی جو قوم, جو سوسائٹی, جو ملک و قوم اخلاقیات اور روحانیات کے میدان میں دیوالیہ ہو جائے اسے حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے, نابود کر دیا جاتا ہے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جہاں اخلاقیات اور روحانیات کی بقا کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ضروری ہے, اسی طرح نظام تمدن کو فساد سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. جملے کو پھر, اور اگر کوئی نہ کرے تو رفتہ رفتہ بدی کا عفریت ایسی قوم کے اوپر, ایسی سوسائٹی کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے اور ایسی قوم تباہ برباد کر دی جاتی ہے. اس کی مثال قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. آیات اس طرح ہیں, وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. یہ ایک پوری قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. در حقیقت یہ جس قوم کا اور جس بستی کا واقعہ ہے, اگر جغرافیہ کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو جہاں آپ کو بحر قلزم نظر آ رہا ہے, بحر قلزم, بحر قلزم کی ایک شاخ ہے خلیج عقبہ. خلیج عقبہ کے کوسٹ پر, ساحل کے اوپر ایک گاؤں تھا, ایک شہر تھا, شہر ایلا. بحر قلزم کی ایک شاخ ہے, ایک بے ہے جس کو ہم خلیج عقبہ کہتے ہیں, اور اس خلیج عقبہ کے کوسٹ پر ساحل کے اوپر ایک شہر آباد تھا جس کا نام ایلا تھا. قرآن حکیم نے اسی شہر کا تذکرہ فرمایا ہے اور اپنے حبیب کو خطاب کر کے کہا ہے کہ آپ خود ان سے پوچھ لیجئے یہودیوں سے, اس لیے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے, آپ یہودیوں سے پوچھئے یہ واقعہ انہیں اچھی طرح ازبر ہے, یاد ہے انہیں, پوچھئے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ, آپ انہیں یہودیوں سے پوچھئے, بنی اسرائیل سے پوچھئے اس شہر کے بارے میں, کانت حاضرت البحر, جو دریا کے کنارے پر تھا. کیسا گاؤں تھا یہ؟ یہ گاؤں چونکہ ساحل سمندر پر, ساحل دریا پر آباد تھا, لہذا ان کی معیشت کا دار و مدار مچھلیوں کا شکار کرنا, سپلائی کرنا اور پیسے بٹورنا تھا. ایک ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیا گیا, سیٹرڈے کا دن, سنیچر کا دن جسے عربی میں یوم السبت کہتے ہیں, سبت, سبت کا دن عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا کہ چھ دن تو تم مچھلیوں کے شکار کے لیے نکلو گے لیکن سنیچر کے دن تم مچھلیوں کے شکار کے لیے مت نکلنا, یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کرنا, یہ حکم تھا. کچھ دنوں تک انہوں نے پابندی کی اور اللہ کا یہ قانون ہے, اس کی یہ سنت ہے کہ ایمان لانے والوں کو اور آمنا کہہ دینے والوں کو آزماتا ہے. وہ سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتا ہے, الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آمنا کہہ دیا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, لوگوں نے یہ کہہ دیا آمنا, ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا, انہیں ضرور آزمایا جائے گا. یہ ہمارا اصول ہے, ہماری سنت ہے. اس آزمائش کا مقصد کیا ہے, کیوں آزمایا جاتا ہے؟ آمنا کہنے والے کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جاتا, کیوں آزمایا جاتا ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اسی کا جواب دیا ہے, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اس آزمائش کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اللہ یہ جان لے کہ اپنے دعوے ایمان میں اور اپنے آمنا کہنے میں کون سا آدمی سچا ہے اور کون سا آدمی جھوٹا ہے, اپنے دعوے ایمان میں کون سا شخص صادق ہے اور کون سا شخص کاذب ہے. صداقت اور کذب کو پرکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے, اور یہ آزمائش کسی دور کے لیے خاص نہیں رہی ہے, بلکہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالی آمنا کہنے والوں کو آزماتا ہے, یہاں تک کہ نبی کو بھی نہیں چھوڑا گیا. اور نبیوں کے اوپر تو آزمائشیں ڈبل تبل ہوتی ہیں, اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو کس قدر آزمایا گیا, پوری تاریخ نبوی اور اسی طریقے سے تاریخ صحابہ اس بات پر شاہد عدل ہے کہ کس طریقے سے آزمایا گیا. تو اس قوم کو بھی آزمایا گیا کہ دیکھیں یہ لوگ اپنے دعوے ایمان میں کتنے سچے ہیں. کس طرح آزمایا؟ سنیچر کے دن تو مچھلیاں ساحل پر اس طرح جمع ہو جاتی جیسے کہ بارات آئی ہوئی ہے, اور بقیہ چھ دن ساحل سے اس طرح غائب ہو جاتی جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتی. سنیچر کے دن تو چاروں طرف مچھلیاں ہی مچھلیاں نظر آتی ساحل پر سر پٹکتی ہوئی, اور بقیہ چھ دن جب یہ جال لے کر کے وہاں آتے تو دیکھتے مچھلیوں کا پتہ ہی نہیں ہے, ایمان ڈاواڈول ہو گیا, تذبذب کا شکار ہو گیا ان کا ایمان. تو پہلے انہوں نے ہیلے نکالے, کیا کہ انہوں نے ساحل پر بڑے بڑے گڑھے کھود دیے اور سمندر سے راستے نکال کر ان گڑھوں سے ملا دیے. اب سنیچر کے دن جب مچھلیاں چڑھتی تو ان راستوں میں سے ہو کر کے ان کے کھودے ہوئے گڑھوں کے اندر آ جاتی, اور یہ سنیچر کے دن ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیتے اور اتوار کے دن پکڑ لیتے. یہ ہیلا انہوں نے اختیار کیا, مچھلیوں کا راستہ واپسی کا بند کر دینا اور مچھلیوں کو پکڑنا ایک ہی بات ہے, لیکن انہوں نے اپنے زام کے مطابق یہ سمجھا کہ مچھلیاں تو ہم اتوار کو پکڑ لیں, سنیچر کے دن صرف راستہ بند کر دے رہے ہیں. لیکن ہر گاؤں اور ہر شہر میں ہر معاشرے کے اندر سارے لوگ برے نہیں ہوتے, کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں. اچھے لوگوں کا ایک گروہ اٹھا اور ان کو منع کرنے لگا کہ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون میں سرنگ بنانا ہے, قانون کی دھارا میں سرنگ بنانا ہے اور اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم سنیچر کو مچھلیاں کہاں پکڑ لیں؟ ارے کہا سنیچر کے دن مچھلیاں نہیں پکڑ رہے, لیکن سنیچر کے دن مچھلیوں کی واپسی کا راستہ تو بند کر دیتے ہو, پکڑنا اور راستہ بند کر دینا ایک ہی بات تو ہے. ہیلے سے شریعت کا کوئی قانون جائز یا ناجائز نہیں ہو جاتا, لیکن لوگ مانے نہیں. اب ان سمجھانے والوں کے بھی دو گروہ ہو گئے, دعوت و تبلیغ کرنے والے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کے دو گروہ ہو گئے. ایک تو ان کے اصلاح حال سے مایوس ہو کر کے بیٹھ گیا کہ جب یہ بات مان کر نہیں دیتے تو ان کو سمجھانا فضول ہے, لہذا ایک گروہ تو کونے میں بیٹھ گیا اور سمجھانا چھوڑ دیا, لیکن دوسرا گروہ انہیں برابر سمجھاتا رہا. تو وہ گروہ جو لوگوں کے اصلاح حال سے مایوس ہو کر کے کونے میں بیٹھ گیا تھا اور دعوت و تبلیغ چھوڑ دی تھی, ان لوگوں سے کہنے لگا جو برابر دعوت و تبلیغ کر رہے تھے, کہا کہ کائے کو ایسے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, کائے کو ایسے لوگوں کو نصیحت کر رہے ہو. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. ایسی قوم کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو, مغزباری کر رہے ہو اور ان کو نصیحت کر رہے ہو جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے, مُهْلِكُهُمْ ہلاک کرنے والا ہے, أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا یا انہیں عذاب شدید میں مبتلا کرنے والا ہے, ایسی قوم کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو, ہم تو سمجھا سمجھا کر پنگا ہے. تو انہوں نے اس کے دو جوابات دیے کہ ہم جو برابر ان کو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں اور نہیں انل منکر کر رہے ہیں, دو مقاصد ہیں اس کے. ایک مقصد تو یہ ہے معذرتن الى ربکم, اپنے رب کے پاس ہم یہ عذر پیش کر سکے کہ اے اللہ ہم نے آخر دم تک تبلیغ و دعوت کا حق ادا کیا ہے, ہم ان کی اصلاح سے مایوس نہیں ہوئے. اور دوسری وجہ یہ ہے لعلہم یتقون, شاید سمجھانا زندگی کے کسی موڑ پر کارگر ہو جائے اور الیک سدھر جائے. ارے بھائی سدھرنے کا بھی ایک موقع ہوتا ہے, اور بات کہنے کا اور دل کی اثر پذیری کا بھی ایک موقع ہوتا ہے. شاید کسی موقع پر زندگی کے کسی موڑ پر ہماری بات ان کی سمجھ میں آ جائے, وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, شاید یہ باز آ جائے اپنی حرکتوں سے. تو ان دو وجوہات کی بنا پر ہم دعوت و تبلیغ برابر کر رہے ہیں, ہم ان کے اصلاح حال سے مایوس نہیں ہیں. اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ, تو جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی تھی جب یہ بھلا دیے, تو ہم نے ان لوگوں کو جو برائیوں سے روک رہے تھے بچا لیا. انجین الذین ینہون عن السوء, جو نہی عن المنکر کر رہے تھے ان کو تو ہم نے بچا لیا. واخذنا الذین ظلموا, اور ظالموں کو ہم نے پکڑ لیا, بعذاب بئیس, سخت عذاب میں, بما کانوا یفسقون, ان کے فسق کی وجہ سے, فسق و فجور کی وجہ سے, اور اللہ کے قانون سے نکل جانے کی وجہ سے. عذاب کس طرح آیا؟ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين, جب انہوں نے ہماری حد بندیوں کو کراس کیا تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ, اور پوری قوم کو بندر بنا دیا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کا بندر بنایا جانا, بندر بن جانا ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں؟ ارے جس انسان کو اللہ مٹی سے انسان بنا سکتا ہے, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مٹی سے بندر نہیں بنا سکتا؟ یا بنے ہوئے انسان کو جو مٹی ہی سے بنا ہے اسے بندر کی شکل نہیں دے سکتا؟ اس میں استحالہ کیا ہے؟ تو انہیں بندر بنا دیا گیا. اب سوال یہ رہا کہ یہ دعوت و تبلیغ کرنے والے بچے کیا نہیں بچے؟ اللہ نے فرمایا کہ جو برائیوں سے روک رہے تھے ان کو ہم نے بچا لیا, وہ بچ گئے. برائیوں سے روکنے والوں کے دو گروہ تھے, دونوں بچ گئے, دونوں بچ گئے. ایک کے بارے میں تو بالکل صاف ہے کہ جو آخر تک دعوت و تبلیغ کرتے ہیں وہ تو بچ گئے, لیکن جو لوگوں کی اصلاح حال سے مایوس ہو کر بیچ ہی میں رک گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, جو مفسر قرآن ہیں, ان کو کافی تشویش تھی. وہ اس آیت کریمہ پر بہت غور کر رہے تھے کہ بیچ میں دعوت و تبلیغ جس گروہ نے چھوڑ دیا اس کا کیا ہوا, کیا وہ بچ گیا؟ اور جب بات سمجھ میں نہیں آئی تو رونے لگے تھے. یہ تھا صحابہ کرام کا مزاج, کوئی آیت اگر سمجھ میں نہیں آتی تھی تو روتے تھے اور اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ اس آیت کا فہم مجھے عطا فرما, اس پر روتے تھے وہ. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. ان کے شاگرد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ اس آیت کریمہ پر بڑے دنوں سے غور کر رہا ہوں لیکن یہ آیت کریمہ سمجھ میں نہیں آ رہی. کہا کہ کون سی آیت کریمہ؟ کہا کہ وہ لو وہ کرو جو برابر ان کو دعوت و تبلیغ کرتا رہا آخرت دم تک, وہ تو بچ گئے تو سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن وہ کرو جس نے دعوت و تبلیغ بیچ ہی میں چھوڑ دی تھی وہ بچا کہ نہیں بچا؟ کہا کہ آیت کریمہ میں بالکل صاف بات کہہ دی گئی ہے. کہا کہ کیا ہے آیت کریمہ میں؟ کہا کہ پھر سے پڑھی آیت کو. فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون, فاسقوں کو عذاب شدید نے پکڑا ہے. اور جو دعوت و تبلیغ کر رہے تھے کم سے کم وہ تو اس چیز کو برا سمجھ رہے تھے نا, برا سمجھ رہے تھے نا. اور جو کسی برائی کو برائی سمجھے اور برے لوگوں سے الگ رہے وہ بھی اچھا ہی آدمی ہے, وہ لوگ بھی بچا لیے گئے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ عذاب فاسقوں پر آیا, دعوت و تبلیغ کرنے والے اور برائی کو برائی سمجھنے والے بڑا فاسق کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا بتا رہا ہے کہ وہ گروہ بھی بچ گیا. ثابت یہ ہوا کہ دعوت و تبلیغ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے بچا لیتا ہے. ہاں جو لوگ برائیاں دیکھتے رہے کہ برائیاں معاشرے میں پھیل رہی ہیں اور نظریں بچا بچا کر کے اس سے کتراتے رہے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ برائی صرف وہیں تک محدود رہے گی اور ہم تک نہیں آئے گی. نہیں, بلکہ برائی تو جنگل کی آگ کی طرح ہے, اگر ایک طرف لگتی ہے تو پورا جنگل اس کی زد میں آتا ہے, اس کی لپیٹ میں آتا ہے, پورا جنگل جل کر کے خاکستر ہو جاتا ہے. کسی محلے میں اگر غلاظت کا کوئی ڈھیر پڑا ہوا ہو اور اس سے کوئی وبا پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو, یا اس غلاظت کے ڈھیر سے کوئی وبا پھوٹ پڑی ہو, کچھ وائرس خطرناک قسم کا اس کو جراثیم اس غلیظ ڈھیر سے نکلے ہوں, تو ان کا شکار محلے کا وہ آدمی بھی ہوگا جو اس غلاظت سے بچتا نہیں, ادھر سے آتا جاتا ہے وہاں, وہ آدمی بھی نہیں بچے گا اس بیماری میں مبتلا ہونے سے اور ان جراثیم کی زد سے جو حفظان صحت کا اور ہائیجین کا خاص طور سے خیال رکھتا ہے. دونوں کے دونوں جو حفظان صحت کا خیال رکھتا ہو وہ بھی اور جو حفظان صحت کا خیال نہ رکھتا ہو وہ بھی, دونوں کے دونوں گندگی کے اس ڈھیر کو محلے سے اٹھا کر باہر پھینک دے, نہیں تو دونوں کے دونوں اس کی زد میں آئیں گے. تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ برائی کسی مخصوص دائرے میں ہے وہ ہم تک نہیں آئے گی, نہیں, برائی جنگل کی آگ کی طرح پورے معاشرے کو, پوری قوم کو, پوری سوسائٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. لہذا ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اچھے بندوں کو اس بات کی ضرور تاکید کی ہے. آپ سورہ لقمان پڑھیے تو آپ کو بڑی عجیب و غریب بات معلوم ہوگی کہ حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت فرما رہے ہیں اور نصائح کی پند و موعظت کی ایک لمبی لسٹ ہے. میں چاہتا ہوں وہ آیات پڑھ دوں بطور تبرک. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشئك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. یہ پورا رکوع میں نے تلاوت کر دیا ہے, پورا رکوع ہے. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی اور اس حکمت کے بدلے میں ہم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کوئی نعمت کسی کو دے تو اگر اس کی بقا چاہتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے, اور اللہ فرماتا ہے جو شکریہ ادا کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے, اس سے ہمارا بننے یا بگڑنے والا کیا ہے. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. جو آدمی شکر گزاری اللہ کی کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی حمید. جو آدمی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے. اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام منکرات میں اعظم المناکیر شرک ہے. اعظم المناکیر, منکرات میں سب سے بڑا منکر جس سے جہاد کرنا, جس سے مقابلہ کرنا اور جسے روکنا سر فہرست ہے, وہ یہی شرک ہے. ان شرک لظلم عظیم, یہ اعظم المناکیر, اعظم المنکرات, اکبر المنکرات ہے. تمام منکرات پر سر فہرست ہے اور سب سے زیادہ انرجی تگو دو کی اسی کو پر صرف کی جائے. اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے تعلق سے وصیت کی کہ دیکھو انہوں نے تمہارا بچپن نبھایا ہے, لہذا وہ بوڑھے ہو گئے اب وہ بچپنے میں آ گئے, انہوں نے تمہارا بچپن نبھایا اور تم ان کا بچپن نبھاؤ. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. تمہارے ماں باپ نے بچپن میں تمہارے ساتھ احسان کیا, اب جب وہ بچے بن گئے یعنی بوڑھے ہو گئے تو اب احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ خالی مغز کھاتے رہتے ہیں, ایک بات کہہ دو پھر اس کے بعد وہی بات کہتے ہیں. ارے بھائی یہ ناز نخرے تو تمہارے ماں باپ پہلے ہی اٹھا چکے ہیں, اس کا بھی تو خیال کرو. بچہ گود میں, ابا یہ کیا ہے؟ بیٹا پنکھا ہے. ابا یہ کیا ہے؟ پنکھا ہے. ابا یہ کیا ہے؟ پنکھا ہے. ابا یہ کیا ہے؟ بیٹے پنکھا ہے. بڑے پیار سے جواب دیتا ہے. اور باپ جب بوڑھا ہو جائے, بیٹے یہ کیا چیز ہے؟ پنکھا ہے. بیٹے یہ کیا چیز ہے؟ کالا تم مغز ماری کر رہے ہو. یہ تو جس طریقے سے تمہارے بچپن کو ماں باپ نے نبھایا ہے, احسان کر تو جس طریقے سے تمہارے بچپن کو ماں باپ نے نبھایا ہے, احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے بچپن کو تم نبھاؤ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے وصیت کی ہے انسان کو, یہ اللہ کی وصیت ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آدمی حسن سلوک کرے. اور ایک بات یاد رکھو کہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی چاہے تو دنیا میں ان کی کچھ سزا دے دے, بقیہ پوری سزا تو آخرت میں ملنے والی ہے اس کو, لیکن ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے والوں کے بارے میں صاف طور پر شریعت میں یہ بات موجود ہے کہ اس آدمی کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ وہ کوئی عذاب نہ بھگت لے دنیا کے اندر. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے والوں کے تعلق سے یہ بات موجود ہے کہ اسے اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ وہ دنیا ہی میں عذاب نہ چکھ لے کسی بھی طریقے سے. اور پھر خاص طور سے ماں کا حق بیان کیا گیا, حملت امه وهنا على وهن وفي صلوه في عامين ان يشكر لي والوالده, تھک تھک کر اس نے اپنے پیٹ میں تمہیں اٹھایا ہے 9 مہینے, لہذا اس کا حق زیادہ ہوتا ہے. تو میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو, اور ایک دن میری ہی طرف تمہیں آنا ہے. ہاں ماں باپ اگر تمہیں کسی بات پر مجبور کریں جو خلاف شریعت ہو, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اگر وہ شرک کرنے پر میرے ساتھ مجبور کرے تو فلا تطعهما, تب اطاعت نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا, دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. واتبع سبیل من اناب الی, اور جو میری طرف رجوع کرے جو بھی شخص, اس سے بعض لوگوں نے تقلید نکالی ہے کہ دیکھو یہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو میری طرف مائل ہو اس کی اتباع کرو, لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ منیب اللہ ہے لہذا ان کی اتباع ضروری ہے. حالانکہ یہاں عام بات کہی گئی ہے, جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکے, جو بھی, یہ عام ہے. یہاں تقلید شخصی کو کشید کرنا اس آیت کریمہ کے اندر, آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں فساد برپا کرنے والی بات ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر میری طرف تم لوٹ کر آؤ گے, میں خبر دوں گا, میں تمہیں بتلاؤں گا تم کیا کر کے آئے ہو. اور اے میرے بچے یہ بات یاد رکھ کہ زمین اور آسمان میں چٹان کے نیچے کہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی نگاہوں سے باہر ہو, قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کو لے آئے گا. آدمی یہ سوچتا ہے کہ سڑ گل کر کے مٹی ہو گیا اور اسی طریقے سے اسے جلا دیا گیا, راکھ بن گیا, تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسے کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ کسی چٹان کے نیچے کوئی ذرہ ہو, یا کہ زمین میں یا آسمان میں ہو, مشتری پر ہو, زہرہ پر ہو, چاند پر ہو, سورج پر ہو, کہیں وہ ذرہ پہنچا اللہ کی نگاہ سے باہر نہیں ہے. یاتی بھی اللہ, ایک وقت مقررہ پر اللہ تبارک تعالیٰ ذرے کو وہاں اپنی جگہ پر جمع کر دے گا. ان اللہ لطیف الخبیر, اللہ تبارک تعالیٰ بہت باریک بھی ہے اور خبر رکھنے والا, کون سی چیز کہاں ہے تم ذرے کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اس کی نگاہ سے باہر نہیں ہے. اور اے میرے بچے نماز پڑھتا رہے, دیکھیے اور بھلائیوں کا حکم دیتا رہے اور برائیوں سے روکتا رہے. دیکھیے بچے کو حکم دے رہے ہیں, بچے کو نصیحت کرتے, بڑی قیمتی نصیحتیں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ حکم دے رہے, میرے بچے نماز مت چھوڑنا, اور دوسرے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا, بھلائی کا حکم دیتے رہنا, اور معاشرے کے اندر اگر کوئی برائی نظر آئے تو برائی کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کے اس کو معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش مت کرنا, کوشش کرنا, اور کہیں اس سے نظر مت چرانا. اور دیکھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے میں بہت پریشانیاں آتی ہیں, تو جب پریشانیاں آئیں تو صبر کرنا. طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں, طرح طرح کی ذہنیتیں ہوتی ہیں. کوئی دعوت و تبلیغ کے راستے میں کھلی رکاوٹ ڈالتا ہے, کوئی پوشیدہ طور سے رکاوٹ ڈالتا ہے, طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آئیں گی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے راستے میں. تو وصبر علی ما اصابک, تو صبر کرنا جو تکلیف تمہیں اس راستے میں آئے, اس راستے میں جو تکلیف آئے خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کرنا, اس پر صبر کرنا. ان ذالک لمن عظیم الامور, یہ تو بلند ہمت لوگوں کا کام ہے, یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے دعوت و تبلیغ کرنا, اور دعوت و تبلیغ کے راستے میں آنے والی مصیبتیں, آنے والی آزمائشیں, آنے والی پریشانیوں کو ڈیل کرنا اور اس پر صبر کرنا, یہ بلند ہمتی کا کام ہے, یہ انبیاء کا کام ہے. نذالک من عظم الامور. ولا تصعر خدک للناس, لوگوں کے سامنے جب جا تو گال پھلا کر مت مل, گال پھلا کر مت مل, پوری خندہ پیشانی کے ساتھ مل. ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا, ایک تو لوگوں کے ساتھ گال پھلا کر مت مل کہ ہم بھی کچھ ہیں, اور دوسرے ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر اکڑ کر مت چل. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ تبارک تعالیٰ کسی بھی اترانے والے کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اور وقصد فی مشئک, اور شال میں میانہ روی اختیار کر, اور وغزز من صوتک, اپنی آواز کو پست رکھ, چیخ مت, اس لیے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. ان انکر الصوت الصوت نذر, واللہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کی والی باتیں ہیں سب. پند و نصائح کی پوری لسٹ آب زرعی سے لکھے جانے کے لائق. اسی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے, اے میرے بچے امر بالمعروف کرتے رہنا اور نہیں عن المنکر کرتے رہنا. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا, کیا حکم دیا گیا؟ خذ العفو وامر بالعرف, یہ سورہ اعراف کی آیت ہے. خذ العفو وامر بالعرف واعظ الجاہلین واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. اے ہمارے حبیب آپ درگزر کرتے رہیے, لوگ کیا کیا بولتے ہیں اوائڈ کرتے رہیے آپ ان کو, اور وامر بالعرف اور امر بالمعروف کرتے رہیے, واعظ الجاہلین اور جاہلوں کو خاطر میں مت لائیے. ایک نصیحت کی گئی ہے یہاں, ایک تو آپ درگزر سے کام لیجیے, لوگ کیا کہتے ہیں زیادہ توجہ اس پر مت دیجیے آپ. دوسری نصیحت, وامر بالمعروف امر بالمعروف کرتے رہیے زندگی کے ہر موڑ پر. وعارض عن الجاہلین, بعض لوگ اگر دعوت و تبلیغ نہیں سننا چاہتے تو ان کو سنانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, سننا ہی نہیں چاہتے تو آپ کو ان کو سنانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ جانے ان کا کام جانے. وعارض عن الجاہلین, ایسے جاہلوں سے آپ اعراض کیجیے, جو سننا چاہے اسے سنائیے اور جو نہ سننا چاہے چلا جائے نہ سنے. اور دیکھو اے میرے حبیب ایک بات کا خیال رکھنا, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. چونکہ یہ کام بہت بڑا ہے دعوت و تبلیغ کا, انبیاء کرام کا کام ہے, ایسے کاموں میں شیطان آ دھمکتا ہے, پن مارتا رہتا ہے. نزغ کے معنی پن مارنا, نزغ کے معنی پن مارنا, چوکے مارنا, وسوسے ڈالنا. ایسے کاموں میں شیطان آ دھمکتا ہے اور اس کا پورا زور اس بات پر صرف ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام ٹھپ پڑ جائے. طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے, طرح طرح سے پن مارتا ہے اور طرح طرح کی باتیں لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے تاکہ تبلیغ کا معاملہ ٹھپ پڑ جائے. اے میرے حبیب, اگر ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو سمجھو کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. فاستعذ باللہ, فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. انہ السمیع العلیم, بے شک وہ سننے والا جاننے والا. یہ نصیحت کی گئی, چونکہ یہ کام بہت بڑا, شیطان اس کو پسند نہیں کرتا ہے, لہذا وہاں آ دھمکتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کے اس معاملے کو کنڈم کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا کبھی بھی شیطان کے چکر میں مت آنا, ورنہ یہ کام ٹھپ پڑ جائے گا اور شیطان کے نردے میں تم آ جاؤ گے اور تم ایسا کام کر بیٹھو گے جو صرف کافروں کا کام ہے. نبی کو حکم دیا گیا, وَدْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ, اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے. گویا کہ یہ چیز فرض ہے, رب کے راستے کی طرف بلانا. اب آدمی کھلے عام یہ کہے کہ یہاں جلسہ نہیں ہونا ہے, نہیں کرنا ہے, نہیں کرنے دینا ہے, اور پورا زور صرف کر دے مسلکی حمیت میں, گروہی عصبیت میں, مسلکی تعصب میں کہ یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرنے دینا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے روکنے کا اللہ کے راستے سے, اور دوسرا طریقہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, ذاتی اناد ہو, ذاتی بغض ہو, انا ہو, یہ بھی دعوت و تبلیغ کے راستے میں آ رہے آ سکتی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا, وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. ارے تباہی ہو کافروں کے لیے اور ان کے لیے عذاب شدید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر تین صفتیں ہیں کافروں کے اندر. کیا؟ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ, آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کرتے ہیں, یہ پہلی صفت ان کے اندر ہے. اور دوسرے, وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. تو اللہ کے راستے سے روکنے والا, دعوت و تبلیغ کے کام میں حارج بننے والا اور دعوت و تبلیغ کے کام کو کسی بھی طریقے سے روکنے والا اور اس کے کام میں اڑچن بننے والا کافروں کے صف میں کھڑا ہوا ہے. کافروں کے صف میں, منافقین کی لسٹ میں ہے وہ, اور ایسا آدمی کافروں کے صف میں ہے. اللہ تبارک ارشاد فرماتا ہے, وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, جو لوگ اللہ کے راستے سے کسی بھی طریقے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کافروں کے صف میں ہے. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ, اور ایسے کافروں کے لیے سخت تباہی ہے اور ان کے لیے عذاب شدید ہے. اس لیے کہ یہ کام بہت ہی عظیم الشان ہے, اور یہ امت مسلمہ کا صرف انفرادی معاملہ نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کا انفرادی اور اجتماعی دونوں معاملہ ہے. اور جتنا یہ معاملہ عظیم الشان ہے, امت نے اس کے تعلق سے غفلت اور تغافل کے اندر سارے ریکارڈ توڑ دیے. اور میں اگر یہ پوچھوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ سنتیں تو سبھی ادا کرتے ہیں, نہ جانے کون کون سی سنتیں ادا کرتے ہیں. میں یہ پوچھوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کون سی ہے جس سے بڑی کوئی سنت نہیں, کیا جواب ہوگا آپ کا؟ یہی دعوت و تبلیغ, جس کے لیے آپ نے اپنا گھر بار چھوڑا, جس کے لیے آپ نے اپنے وطن عزیز کو خیر بات کہہ دیا, جس کے لیے آپ نے طائف میں مار کھائی, جس کی خاطر آپ کو سجدے کی حالت میں طرح طرح کی اذیتیں سہنی پڑی, اونٹ کی اوجھڑی تک رکھ دی گئی, اور اسی سنت کی ادائیگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غریبان پہ ہاتھ ڈالا گیا, طرح طرح سے آپ کو پریشان کیا گیا, اور اسی کے لیے آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو کٹوا دیا. اتنا بڑا کام ہے یہ, سب سے بڑی سنت دعوت و تبلیغ, اس سے بڑی کوئی سنت نہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ امت کا انفرادی اور اجتماعی فریضہ ہے, اور اس کے اندر کوتاہی کرنا اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے مرادف ہے. اور ایک بات یہی یاد رکھو کہ کوئی گناہ جب تک انفرادی حالت میں ہے تب تک ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرد کو بخش دے اور فرد کو ڈھیل دے, لیکن اگر وہی گناہ اجتماعی بن جائے تو پھر ایسی قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. گناہ اگر انفرادی حالت میں ہے تو بچنے کے کچھ ٹائم تک امکانات ہیں, لیکن اگر وہی گناہ اجتماعی بن جائے پھر اللہ کے عذاب سے ایسی قوم کو, ایسی سوسائٹی, ایسے معاشرے کو کوئی نہیں بچا سکتا, کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. دعوت و تبلیغ کی فضیلت پر پہلی حدیث رواہ مسلم, یہ روایت انہی لفظوں میں مسلم شریف میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی شخص کو ہدایت کے راستے پر بلائے, دعوت دے, من دعا, دعوت دے, تبلیغ کر کے آ جا ہدایت کے اس راستے پر, کیا فائدہ ملنے والا اس کو؟ فائدہ بتایا جا رہا ہے, اگر وہ آ گیا, اگر وہ آ گیا, اس میں دو باتیں, بلایا اس نے اللہ کے راستے کی طرف, آدمی آیا نہیں آیا, دو باتیں. آدمی اگر آ گیا بلانے پر. تو کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ, جتنی نیکیاں یہ کرے گا ایمان لانے کے بعد اس کو ان نیکیوں کا ثواب ملے گا اتنا ہی بلانے والے کو بھی ملے گا. اللہ اکبر. اب اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں کتنی, اندازہ لگائیے. درود شریف ایک بار پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اس لیے کہ جتنی بھی نیکیاں ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جتنے طریقے ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں. آپ سے لوگوں نے لیا, ان لوگوں سے لینے والوں نے لیا, پھر لینے والوں سے دوسرے لینے والوں نے لیا. اب بتائیے کہ یہ سارا کا سارا کریڈٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے؟ اب آپ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں کتنی ہیں, شمار سے باہر آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دینا ہدایت کی طرف. اب جو لوگ آ گئے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے, جتنی نیکیاں ان کو ملیں گی اتنی ہی نیکیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں ڈالی جاتی رہیں گی, آپ کے نام میں لکھی جاتی رہیں گی. سبحان اللہ. من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. یہ چلنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی, اتنا ہی بلانے والے کو دے دیا جائے گا. اچھا آدمی نہیں آیا, آدمی نہیں آیا, فقد هدي الى صراط مستقيم. حضرت علی سے ایک مروی روایت ہے جو ترمذی میں آئی ہے, اس کا آخری ٹکڑا ہے فقد هدي الى صراط مستقيم. اس آدمی کی ہدایت گارنٹیڈ ہے. نہیں سمجھے؟ اگر آ گیا تو جتنے اچھے اعمال کرے گا ان اچھے اعمال کا ثواب اس کے نام اعمال میں ڈالا جاتا رہے گا, اتنا ہی ثواب بلانے والے کے نام اعمال میں. اور بلانے کے بعد وہ نہیں آیا تو حدیث, ابھی سمجھ میں نہیں آیا, بلانے والے کی ہدایت گارنٹیڈ ہے, وہ صراط مستقیم پر ہے, اس کی ہدایت گارنٹی, وہ کبھی صراط مستقیم سے نہیں بھٹکے گا. یہ ہے دعوت و تبلیغ کا معاملہ. دعوت و تبلیغ جو کرتا رہے گا وہ صراط مستقیم سے کبھی ہٹ نہیں سکتا, اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے اللہ کی طرف سے. اگر نہیں آیا تو, اگر آ گیا تو دو دو فائدے, اور اگر نہیں آیا تو ایک فائدہ تو ہے کیا, ہدی الی صراط مستقیم, اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے. ومن دعا الی ضلالت, کسی نے تبلیغ روک دی ضلالت کی طرف بلایا, تو جتنے لوگ مستفید ہونے سے رہ گئے ہیں اور بات ان تک نہیں پہنچی سارے گناہ ایسے لوگوں کے کھاتے میں لکھ دیے جائیں. ومن دعا الی ضلالت, جو آدمی کسی کو ضلالت کی طرف بلائے, گمراہی کی طرف بلائے اور دعوت الی سبیل رب سے روک دے, تو کان علیہ من الاثم, تو اس کے اوپر اتنا گناہ ہوگا جتنا کہ اس راستے پر چلنے والوں کا گناہ ہوتا ہے. اور لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا, اس کے گناہ کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی اور بلانے والے کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ دعوت الی اللہ کا فائدہ کیا ہے, کتنا ثواب ہے اس کے اندر. اگر 1000 آدمی سدھر جائیں پھر دعوت الی اللہ کرنے والے کی قدر و قیمت کیا ہے اللہ کی نگاہ میں, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس حدیث پاک کی روشنی. اور اگر کوئی آدمی نہیں عن المنکر نہ کرے تو نقصانات کیا ہیں, مضرات کیا ہیں؟ پہلی حدیث پاک جو حضرت نعمان ابن بشیر سے بخاری شریف میں آئی, روایت اس طرح ہے, وعن نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استحموا فی سفینۃ فصار بعضهم اعلیہا وبعضهم اسفلہا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا لَمْ نُوزِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا أُهْلِكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا نَجَوْا جَمِيعًا. رواه البخاری. یہ روایت انہی لفظوں میں بخاری شریف میں موجود ہے. حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حدود پر قائم رہنے والا اور اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے والے, ان دونوں کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ ایک سفینے کے اندر, ایک کشتی کے اندر کچھ لوگ بیٹھے, کشتی کے دو منزلیں, تو قرآن بازی ہوئی کہ نچلے منزلے میں کون جائے گا, اوپر والے منزلے میں کون رہے گا. تو کچھ لوگ اوپر چلے گئے, کچھ لوگ نیچے آ گئے. تو جب نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر آتے تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی, تو نیچے والوں نے کیا سوچا کہ ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم لوگ یہاں کشتی میں سوراخ کر لیں سمندر سے پانی لینے کے لیے, سمندر سے پانی لینے کے لیے کشتی میں سوراخ کر لیں, اوپر ہم نہ جائیں تاکہ اوپر والوں کو تکلیف نہ پہنچے. اب اگر یہ لوگ ایسی حرکت کرنے لگے ہیں اور اوپر والے یہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے, پانی وہیں سے لے لیں, تو کیا اوپر والے بچ جائیں گے؟ پیچھے والا تو جائے گا ہی, اوپر والا بھی جائے گا. فَإِن تَرَكُوهُمْ فَإِن تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا, اگر ان کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا اور اپنے یہ اپنے ارادے پر جمع رہے تو اُغْلِقُوا جَمِيعًا, تو جس طرح نیچے والے ڈوبیں گے اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے. وَإِن أَخَذُوا, اور وہ لوگ اگر ان کا ہاتھ پکڑ لیتے, کیا کر رہے ہو تم, خود تباہ ہو رہے ہو اور ہمیں بھی تباہ کرنے کے ڈرتے ہو, تو سب کے سب بچ جائیں گے, نہ جو جمیا سب کے سب نجات پا جائیں گے. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے اور نہیں انل منکر نہ کرے, برائی سے نہ روکے, تو یہ اپنے آپ کو ہلاک کر دینے کے مرادف ہے. برائیوں سے نہ روکنا اپنے آپ کو ہلاک کر دینے کے مرادف ہے, یہ حدیث پاک بتا رہی ہے. دوسری روایت جو امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح ملا ہے اور امام ترمذی اپنی سنن ملا ہے, روایت اس طرح ہے, وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من راى منکم منکرا فلیغیره بیدہ فمن لم يستطع فبلسانی فمن لم يستطع فبقلب وذلك اضعف الايمان, رواه مسلم والترمذی. یہ روایت مسلم میں بھی اور ترمذی میں, انہی لفظوں کے ساتھ, حضرت ابو سعید خدری سے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کیا کہ جو آدمی کسی منکر کو دیکھے, من راى منکم منکرا, کسی منکر چیز کو دیکھے, چاہیے کہ اسے ہاتھ سے مٹا دے, ہاتھ سے, طاقت سے. فعلم یستا تھے, اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے, اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں اسے برا سمجھو, وہ غالب اضعف الایمان, ایمان کا یہ سب سے کمزور درجہ ہے. یہاں رک کر کے ایک خاص بات ذہن میں رکھ لیں کہ امر بالمعروف کا معاملہ نہیں عن المنکر سے الگ ہے. امر بالمعروف کے اندر پہلے طاقت نہیں استعمال کی جائے گی, لیکن نہیں عن المنکر کے معاملے میں پہلے طاقت استعمال کی جائے گی. یہ فرق ہے دونوں, نہیں سمجھے. امر بالمعروف, جیسے حدیث پاک میں ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کی تلقین کرو, مارو نہیں پہلے, جب 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تب مارو. اس کا مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف کے اندر پہلے سزا نہیں ہے, پہلے ہاتھ نہیں ہے, پہلے طاقت نہیں ہے. لیکن نہیں انل منکر کے اندر حدیث پاک بتا رہی ہے من رام ان کو مغی منکرن فلیغیر بیدی, نہیں انل منکر کے معاملے میں طاقت کا استعمال فرسٹ نمبر پہ. امر بالمعروف میں ایسا نہیں ہے, امر بالمعروف میں طاقت سے پہلے دیگر تدابیر اختیار کرنا, لیکن نہیں انل منکر میں پہلے طاقت کا استعمال ضروری ہے. یہ حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری سے آئی ہے. دوسری روایت حضرت ابو حذیفہ سے آئی ہے, ترمذی میں الفاظ ترمذی کے ہیں, اور ترمذی نے اس حدیث پر محاکمہ کرتے ہوئے کہا ہذا حدیث حسن. روایت اس طرح ہے, وعن ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتامرن بالمعروف ولتنہن عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم, رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث حسن. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, تم برابر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہو, لتامرن بالمعروف ولتنہن عن المنکر, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہو, ورنہ او لیوشکن اللہ, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے کہ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے وے. ثم تدعونہ, پھر تم اللہ سے دعا کرنے لگو اور تمہاری دعا قبول ہو, فلا یستجاب لکم, جب عذاب آ جائے گا تو پھر تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی, لہذا اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آئے تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہو. تیسری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے, یہ روایت بھی ترمذی میں الفاظ ترمذی کے, روایت اس طرح ہے, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا ولم یامر بالمعروف وینہا عن المنکر, رواہ ترمذی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے, امت محمدیہ کی لسٹ سے خارج ہے. کون سا آدمی؟ جو ہمارے چھوٹوں کے اوپر رحم نہ کرے اور جو ہمارے بڑوں کے اوپر رحم نہ کرے. تو چاہتے ہیں کہ مولوی غلام بنا پھرتا رہے, وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا, اور جو ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے, بے علم صاحب توقیر بنے بیٹھے. وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا, اور جو ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور کون سا آدمی ہم میں سے نہیں ہے؟ یامر بالمعروف وینہی عن المنکر, جو امر بالمعروف نہ کرے اور نہیں عن المنکر نہ کرے. تو تین آدمی, جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے, بڑوں کی توقیر نہ کرے, اور امر بالمعروف نہ کرے اور نہیں عن المنکر نہ کرے, ایسا آدمی حضرت ابن عباس فرما رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسا آدمی امت محمدیہ کی لسٹ سے خارج ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں. جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے, بڑوں کی توقیر نہ کرے, اور امر بالمعروف نہ کرے اور نہیں عن المنکر نہ کرے, ایسا آدمی حضرت ابن عباس فرما رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسا آدمی امت محمدیہ کی لسٹ سے خارج ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ ہم میں سے نہیں. ایک روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پیش کرتا ہوں. وہاں نبی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یا ایھا الناس انکم لتقرؤون هذه الايه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعذاب من عنده. یہ روایت ابن ماجہ میں بھی ہے, یہ روایت ترمذی میں, لیکن یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے لفظ نسائی کے, لفظ کہاں کے؟ نسائی شریف کے. اور روایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے, وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو, تم لوگ قرآن کی آیت پڑھتے رہتے ہو. کون سی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا تدعوا, کہ اے ایمان والو, اگر تم لوگ ہدایت یاب ہو تو تم ہدایت پر جمے رہو. کوئی اگر گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا اثر تمہارے اوپر نہیں آئے گا, تم اپنی فکر کرتے رہو. تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ اب دعوت و تبلیغ کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن میں نے وہی نہیں سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, تم نے آیت کا مطلب غلط لیا ہے. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, وہی نہیں سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کیا, کہ ان الناس اذا راوا الظالم, جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں ظلم کرتے ہوئے, کوئی گناہ کرتے ہوئے, منکر کرتے ہوئے, فلم یاخذوا علی یده, اس کا ہاتھ نہ پکڑیں, تو اوشک ان یعمهم اللہ بے عقاب من عندہ, تو قریب ہے کہ اللہ ان کے اوپر عذاب بھیج دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی منکر کر رہا ہے اور کوئی آدمی طاقت کے باوجود اس کو روک نہیں رہا ہے, تو یہ آدمی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچے گا, کرنے والا بھی اور نہ روکنے والا بھی, دونوں نہیں بچ سکتے. ایک حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں, حضرت مسلم اپنی صحیح میں لائے, روایت اس طرح پیش کر دیتا ہوں. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, ایاکم والجلوس فی الطرقات, فقالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن ابیتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه, قالوا وما حق الطريق یا رسول اللہ, قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر, رواه البخاری ومسلم. یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ مسلم انہی لفظوں کے ساتھ لائے ہیں حضرت ابو سعید خدری سے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں, راستوں میں بیٹھے رہنے سے بچو. تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, ہمارا وہاں بیٹھنا ضروری ہے, ہم وہاں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں, مالنا من مجالس نہ بد, اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے, نہ تحدث ہوتی ہے, وہاں بیٹھ کر ہم ضروری بات کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فین ابئی تم مل المجلس, اگر تمہیں وہاں بیٹھنا ہی ہے راستوں میں, تو فات الطریق حق کہو, تو راستے کو اس کا حق دو. قالوا ما حق الطریق یا رسول اللہ, صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا غض البصر, نگاہوں کو نیچی رکھو, اس لیے کہ ادھر سے عورتیں بھی گزرتی ہیں, اور دوسرے وقف الاذى, کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ, کہیں کانٹا وانٹا پڑا ہوا تو اس کو اٹھا لو, یہ ہے راستے کا حق. اور رد السلام, کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دو, یہ تیسرا حق ہے راستے کا. اور والامر بالمعروف والنهي عن المنكر, ارے بھائی آپ راستے میں بیٹھے ہوئے طرح طرح کے لوگ آتے ہیں, دیکھا کہ کوئی آدمی ہے پہچان کا, آئیے ذرا بیٹھیے, اور اس کے بعد چلے تبلیغ شروع ہو گئی. تو یہ ہے والامر بالمعروف والنهي عن المنكر, تھوڑی دیر بعد کوئی اور آ رہا ہے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, آئیے ذرا تھوڑی دیر بیٹھیے, چائے وائے منگاتے ہیں, اس کے بعد تبلیغ شروع, تبلیغ شروع. یہ ہے آتو الطریق حقہ, راستے کو اس کا حق دینا, نگاہیں نیچی رکھنا, لوگوں کو تکلیف سے محفوظ رکھنا, سلام کا جواب دینا, اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا. اب آخری بات رہ گئی, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر, یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونی چاہیے, یہ آخری پوائنٹ ہے, بہت اہم ہے, میں چاہتا ہوں اس آخری پوائنٹ کو بھی ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں. امر بالمعروف, بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا, یہ دونوں پیرالل ہونا چاہیے, ایک ساتھ ہونی چاہیے, لیکن ترتیب عملی میں نہیں عن المنکر مقدم ہے, نہیں سمجھے, دونوں کام ایک ساتھ, بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, یہ کام ساتھ ساتھ ہو, لیکن ترتیب عملی میں, عمل کی ترتیب میں نہیں عن المنکر پہلے. دلیل بلا جاؤ, کوئی بھی عقل مند یہ جانتا ہے, یہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ جب تک معاشرے سے برائیاں نہ ختم کی جائیں بھلائیاں پنپ نہیں سکتی, اتنا ہے. بھلائیوں کو پنپانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ معاشرے سے برائیوں کو پہلے ختم کیا جائے. اس کے لیے میں دو مثالیں دیتا ہوں. اگر سارے لوگ سمندر کو میٹھا کرنے کے لیے شکر کے بورے برابر سمندر میں ڈالتے ہیں تو سمندر کا پانی میٹھا نہیں ہوگا, چاہے کتنے ہی بورے شکر کے ڈال دیے جائیں, جب تک کہ سمندر کے نمک کو ساتھ ساتھ نہ نکالا جائے یا پانی کے نمکین بننے کے وجوہات کا سدے باب نہ کیا جائے. سمندر کے نمک کو جب تک نہ نکالا جائے یا پانی کے نمکین بننے کے جو وجوہات ہیں ان کا سدے باب نہ کیا جائے, تب تک آپ بورے ڈالتے رہیے شکر کے, سمندر کا پانی میٹھا ہونے والا نہیں ہے. اگر سمندر کے پانی کو میٹھا بنانا ہے تو ایک طرف تو آپ شکر کے بورے ڈالیے اور دوسری طرف سمندر کا نمک نکالیے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے گا. ایک مثال. دوسری مثال, ایک پلیٹ کے اندر ایک سڑا ہوا کھانا رکھا ہوا, سڑا کھانا رکھا ہوا, اب اس پلیٹ کے اندر آپ لا کر کے تازہ کھانا ڈال دیں تو یہ تازہ کھانا صحت افزا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس تازے کھانے کو آپ نے سڑے ہوئے کھانے کو اوپر ڈال دیا. اگر تازے کھانے کے خواص کو برقرار رکھنا ہے تو پہلے پلیٹ سے سڑے ہوئے کھانے کو نکال دیجئے, ورنہ یہ جو تازہ کھانا آپ نے ڈالا ہے یہ بھی غلیظ ہو جائے گا, اور جب آپ کھائیں گے دونوں کھانے ملا کر کے تو پھر آپ کے پیٹ کا کیا حال ہوگا, یہ تو ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر دونوں پیرلل ہونا چاہیے, ایک ساتھ ہونے چاہیے, لیکن ترتیب عملی میں نہیں عن المنکر ضروری, نہیں عن المنکر ضروری. یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے موضوع پر ایک سیر حاصل بحث تھی, اور میرا خیال ہے کہ اس کے ہر پہلو پر ہم نے سیر حاصل بحث کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمر اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.